Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Gezegenden kültür sanat haberleri getiriyorum. Özellikle görsel sanatlara odaklanan çeşitli söyleşiler, sergi ya da program değerlendirmeleri ve bazen haber turu yapıyorum. Bugün yine bir haber turunda birlikteyiz. Açık Radyo 25. yılını kutluyor bir yandan ve de 25. yılını geride bırakmışken Açık Radyo ailesi, yani Açık Radyo'nun programcıları, ekibi, konukları, paydaşları olarak çok memnuniyetle takip ettiğimiz bir ödül ile layık görüldü. Prince Claus Kültür ve Kalkınma Fonu tarafından 1997'den beri verilmekte olan bir ödül bu. Kültürel faaliyetleriyle içinde bulundukları topluma olumlu yönde etkide bulunan kişilere, grup ya da kuruluşlara verilen bir ödül. Prince Claus Award olarak biliniyor. Prince Claus bir fon, bir vakıf aynı zamanda, belki ondan bahsetmek lazım. 1996'da kuruldu bu fon ve Hollanda'da Prens Claus'un kültüre ve gelişmeye hayatını adamasına istinaden bir fon oluşturuldu ve odağında Latin Amerika, Afrika, Asya, Karayipler, Doğu Avrupa gibi Batı merkezli ya da Avrupa merkezli anlayışları da kırmaya çalışan bağlantılar, değişim ve kültürel ifadeyi ön plana almaya çalışan, bu anlamda politik bir duruşun da olduğunu söyleyebileceğim bir oluşum Açık Radyo'nun ödüle layık görülmesini sağlayan, bundan bahsetmek istiyorum. Bu ödül hemen geçtiğimiz hafta 2 Aralık Çarşamba akşamı Amsterdam saatiyle saat 18'de bu sefer bir çevrim içi törenle duyuruldu. Normal zamanlarda, pandemi öncesi zamanlarda Hollanda'da, Amsterdam'da bayağı sarayda çok oldukça şatafatlı bir törenle sahiplerine verilir bu ödül. Oldukça prestijli, itibarlı seçici kurulları, jürileri olur. Dünyanın dört bir tarafından aday göstericiler, yani nominatörler olur. Ben de son yıllarda, son 4-5 yıldır nominatörlerinden biri ya da değerlendirmecilerinden biri olarak yakından takip etmeye çalışıyorum. Şunu da vurgulamak gerekir, sadece görsel sanatlar alanında değil, genel olarak kültür ve ifade, kültürel ifade alanında verilir. Ve Açık Radyo ödülü alanlardan biri olarak duyuruldu. Şu gerekçelerle: tartışmalı konulara, karşıt görüşlere ve dürüst eleştirel tahlillere yer veren, bilgi açısından zengin, eğlendirici ve esinlendirici programlar düzenlediği için çoğulcu demokrasi, hukuk devleti, evrensel insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı ilkeleri el üstünde tuttuğu için, karmaşık bir durumda sürdürülebilir ve bağımsız medya için bir model oluşturarak özgür ve açık bir sesin öncülüğünü yapmakta ve sürdürmekte dikkate değer bir sağlamlık gösterdiği için. Ve gerekçeleri tek tek burada sıralamak istemiyorum ama Açık Radyo'nun web sitesinde ve Açık Dergi gibi programlarda bu konu daha ayrıntılarıyla, haber ve söyleşilerle gündeme getirildi. Hatta ödül kitapçı için Nobel Edebiyat Ödülüne sahip bir yazar olan Orhan Pamuk da güzel bir metin kaleme aldı. Hatırlatmak adına, özellikle görsel sanatlar alanındakiler hatırlayacaklardır, Gülsün Kara Mustafa sanatçı bu ödüle layık görülmüştü yakın dönemde. Türkiye'den başka kimler geçmişte bu ödülü aldı diye sormak isterseniz de Hasan Saltık ve Halet Çambedi anmak gerekir. Görsel sanatlar alanında Gülsün Kara Mustafa'nın aldığı bu ödül töreni özellikle bizim güncel sanat alanında ses getirip konuşulmuştu. Nitekim güncel sanat dedim, Prince Claus ödülleri uluslararası bir ödül. Odaklandıkları coğrafyadan bahsetmiş oldum az önce sizlere. Dolayısıyla ödül tabii ki Açık Radyo gibi bir oluşuma da verilebiliyor. Ama görsel sanatlarında mesela bu sefer kime verildi diye soracak olursanız, çok önemli bir sanatçı geçtiğimiz Venedik Bienalindeki Ghana pavyonu, ki o da çok ses getiren bir pavyondu. Oradaki işlerini hatırlayabilirsiniz. Documenta için Kassel'de yaptığı işlerden hatırlayabilirsiniz. İbrahim Mahama, Ghanalı bir sanatçı. Ghana'da aynı zamanda bir okul ve topluluk oluşturmaya yönelik kolektif projeler de yapan, topluluklarla, toplumla da iç içe, politik ve toplumsal duyarlılığı yüksek bir sanatçı İbrahim Mahama o ödüle layık görüldü. Onun dışında moda tasarımcısı, müzik ve kültür merkezi Etiyopya'dan Fendika Cultural Center, aktivist bir Arjantin'den ödülleri var ve The Next Generation Prize, yani genç 35 yaş altı ödülünü ise Hira Nabi, bir film yapımcısı, yine görsel sanatlar alanında kilerin yine aşina olduğu bir isimdir. Pakistan kökenli, bu isimlere ödüller verilmiş oldu. Buradan bunu söylemek, ben de vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle bugünkü programın girizgahını Prince Claus ödülleriyle yaptıktan sonra Aralık ayına da ulaştığımız için her yıl sonunda pek çok sektörde, sadece görsel sanatlar ya da kültür sanat alanında değil şüphesiz, pek çok alanda yılın en iyileri ilk 10, ilk 100, ilk 20 listeleri, top 10 dediğimiz listeler ya da power, yani güç, iktidar listeleri gündeme gelir. Bu yılın en iyi sergileri, en güçlü sanat insanları, gözden kaçırmamız gereken ilk 10 sergi, ilk 100 sanatçı vesaire. Biraz bunlardan ve diğer başka ödüllerden bahsetmek istiyorum. Öyle bir seçki yapmaya çalıştım bize. Ben bu programı tam hazırlarken bir liste daha gündeme düştü. Her yılda merakla beklenir, Türkiye'den kim var diye de bakılır bu listeye. Power 100 listesi, Art Review'un listesi, farklı sanat organizasyonlarının farklı bu alanlarda listeleri olacak. Örneğin hemen burada Art Review'un Power 100, yani iktidar 100 listesine geçmeden önce biraz matrak bir listeyi daha hatırlatmak istiyorum, eğer bulabilirsem. Çünkü mesela bir başka herkesin takip ettiği platform olan görsel sanatlar alanında Hyperallergic, bağımsız bir platform. O da bu listelere cevaben hemen her yıl en az iktidara, güce sahip insanlar listesi oluşturur. Yani Power 100 değil de mesela The 20 Most Powerless People, en az güce sahip 20 kişi sanat dünyasında. Bunun 2019 listesinde kimler olduğunu bir hatırlatayım. Pandemiyle birlikte içinde geçmekte olduğumuz prekaritenin daha da arttığı, kırılganlığın, imkansızlıkların, hayat şartlarının zorlaşmasının arttığı bir dönemde bu liste özellikle önem kazanıyor. Genelde bu power listelerinde, güç iktidar listelerinde çok zengin, varlıklı, güçlü, statü sahibi, şaşalı, iktidar sahibi insanlar olurken bu liste tam da o sanat ekosisteminin en zayıf halkası gibi görülmek durumunda kalan kişilerden oluşur. Yardımcı profesörler demişler, cinsel taciz listeye koymuşlar. Muzları listeye koymuşlar. Geçen yılın en büyük fuarlarından birinde Maurizio Catalan'ın duvara bir muzu bantladığını ve çok yüksek fiyatlara satıldığını hatırlıyoruz. Ve ondan sonra David Datuna'nın onu yemeye teşebbüs eden bir sürpriz performansı olduğunu da tabii ki. Türkiye'den mesela bu powerless listesine, gücü olmayanlar listesine Oktay İnce geçen sene 5 5. sıradan dahil edilmiş durumda. Bir video aktivisti Oktay İnce burada anmış olalım. İzmir'de evine düzenlenen polis baskınıyla 2019 yılında tüm belgesellerine ve hard disklerine el konulan Seyri Sokak Video ve Belgesel Kolektifi üyesi Oktay İnce arşivin iade edilmesi için oturma eylemine başladı diye bir haber var. Susma 24'ten alıntılıyorum şu anda ve 2018'in sonlarında evine düzenlenen bir polis baskınıyla arşivine el konulduğunu buradan hatırlatmış oluyorum ve 5. sıradan girmiş bütün dünyaya bu anlamda Türkiye'deki insan hakları ve ifade özgürlüğü alanında yaşadığımız zor dönemleri de hatırlatmış olmuş. Feminist sanatçılar, sosyal medyadaki feminist sanatçılar bu listeye girmiş gibi. Peki bu yıl şimdi henüz hyperallergen powerless yani iktidar sahibi olmayanlar listesi henüz yayınlanmamış olsa da Art Review'un başını çektiği bir dizi başka platformlarca ilk 10, 100, 200 listelerine ya da güç listelerine bakmaya başlayacağız. İlk olarak da Art Power'a, Power 100'a özür dilerim bakalım. Bir numaradan girmesiyle çok sembolik bir değer taşıdığını düşündüğüm Black Lives Matter var. Aktivist bir hareket. Pandemi dönemine rağmen binlerce insanı sokağa döken, ırk adaletini savunan bir oluşum. İkinci sırada Ruan Grupa var. 2005 İstanbul Bienalinden hatırlayacağınız bir kolektif Jakarta yaşıyorlar. Fakat ilginç bir şekilde beni çok heyecanlandıran ve sanat adına umut verecek bir biçimde önümüzdeki Documenta'nın artistik direktörlüğünü, programasyonunu Ruan Grupa kolektifi üstleniyor ve şu anda 2 numaradalar. Me Too hareketi 4 numaradan girmiş. Örneğin baktığımız zaman sanatçıların yine bir siyahi sanat olarak tarif edebileceğimiz Black Art alanında da öncü isimlerden olan Arthur Yaffa'nın 6. sıradan girdiğini görüyorsunuz. Ya da Thelma Golden'ın yine Harlem'deki Studio Museum'un direktörünün girdiğini, Sadia Hartman'ın, bunlar daha siyahi ya da melez isimler oldukları için söylüyorum, Columbia Üniversitesi'ndeki profesörün listeye girdiğini görüyoruz. Ama tabii ki bu listelerin vazgeçilmezlerinden olan büyük müzelerin direktörleri, Glenn Lowry örneğin, MoMA'nın direktörü 7. sırada ya da önümüzdeki dönemde başlayacak önemli bienallerin direktörlerinin de bu listede olduğunu görüyoruz. Mesela 21. sırada Pompidou'nun üst düzey yönetimi diyebileceğim, yani yönetim kurulu başkanı, direktörü ve baş küratörü Bernard Blisten, Serge Lavigne ve Christine Massel listeye girmiş. Ya da Tate'in direktörü ve Tate Modern'in direktörü iki kadın, Maria Bolshaw ve Frances Morris de hemen akabinde 22. sırada. Çok kıymetli sanatçılar olduğu kadar galeristler, koleksiyoncular da var bu listede. Türkiye'den kimler var? Biraz buna bakalım. Öncelikle geçtiğimiz haftalarda da gündeme getirdiğim ve yakında programa konuk etmeyi planladığım Defne Ayaz bu listeye ilk kez giriyor. Defne Ayaz Türkiye kökenli bir küratör ve artistik direktör. Uzun yıllar Amerika'da ama aynı zamanda Uzak Doğu'da, Asya'da projeler yürüttü, programlar yürüttü. Rotterdam'da eskiden Witte de Wit olarak anılan sanat kurumunun direktörlüğünü üstlendi. Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nda Sarkis'in sergisini hazırladı. Ve bir süredir biliyoruz ki ertelense de önümüzdeki yıl yapılacak olan Gwangju Bienali'nin, Kore'deki 13. edisyonunu beklediğimiz bu Bienal'in Natasha Gimwala ile birlikte eş küratörlüğünü üstleniyor. Bu isim var. Geçmişteki 2009 yılında düzenlenen örneğin İstanbul Bienali'nin küratörlüğünü üstlenen What, How and For Whom adlı küratöryel kolektif Zagreb kökenli, hali hazırda Viyana'daki Kunsthalle'nin küratörlüğünü üstlenen kolektif bu listede görebileceğimiz isimler arasında. Zehra Doğan hapishaneye de girmiş, geçtiğimiz Berlin Bienali'ne de katılan ödüllü sanatçı ve gazeteci Zehra Doğan da 97. sıradan bu listede görünüyor. Geçmiş yıllarda Vasıf Kortun'u bu listede hatırlıyorum. Ömer Koç'u bu listede hatırlıyorum. Ama Türkiye'den başka isimler de muhakkak bu listeye girmiş olmalı. Art Review'un Power 100 listesini de geçmiş olduk. Bütün bunlarda benim gönlümde bu listelerin hepsinin belki de başında yer alması gereken bir ismi de bu vesileyle anmak istiyorum. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Osman Kavala'ya dair bir karar çıktı. Karar şu: hemen serbest bırakılmalı. Ekim 2017'den bu yana özgürlüğünden mahrum olmasından derin bir endişe duyuyoruz demişler. 3 Aralık'ta T24'ten alıntılıyorum bunu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararların uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. İki kez tahliye, bir kez beraat etmesine rağmen hakkında yeni bir dava açılarak cezaevinde tutulan iş insanı, kültür insanı Osman Kavala'nın hemen serbest bırakılması gerektiğine yönelik bir karar aldı. Komite aynı zamanda 2021'in Mart ayındaki toplantısına kadar Osman Kavala serbest bırakılmazsa bu konudaki çabasını ihlal prosedürü başlatmak da dahil olmak üzere sürdürmesi bekleniyor. Buradan Osman Kavala'yı ne kadar özlediğimizi ve bir an önce serbest bırakılması gerektiğini düşündüğümüzü ben de hatırlatmış olayım. Bir müzik arası vermek istiyorum. Akabinde devam edeceğiz. Snap'ten gelsin The Power. Tam da ödüller, güç listeleri, ilk 10, ilk 20 listelerinden bahsederken biraz komik ve manidar olsun istedim. 1990 yılında yayınlanan, yani tam 30 yıldır müzik gündeminde olan bir grup The Snap, Alman bir grup. Ondan gelsin The Power. Bu parçayı çaldığımı arkadaşlarıma söylemeyin. Onlar beni hala rockçı sanıyor. Birazdan görüşmek üzere. Merhaba, Açık Radyo'dasınız. Hariçten Sanat programında ben programcınız Çelenk. Az önce size 1990 yılında yapılmış The Snap'ten The Power adlı parçayı çaldım. Zira sanat gündeminde özellikle yıl sonuna ya da yıl başına doğru oldukça tartışılan en iyi ya da ilk 10 sanatçı, en iktidar sahibi 100 isim gibi bu Power ya da Top listelerini biraz tiye almak istedim ben de. Bu alandaki ödüllere biraz bakmak istiyorum. Neler var son dönemde? Şimdi dünya çapında en çok takip edilen güncel sanat alanındaki ödüller arasında Turner Prize geliyor Birleşik Krallık'ta. Bu yıl koronavirüs pandemisinden ötürü bu ödülü yapmayı, yani ödülün ön listesine kalan isimler arasından birini seçip ödül vermeyi reddettiler. Bunu iptal ettiler. Bunun yerine 10 tane sanatçıya 10 biner poundluk burs vermeyi tercih ettiler. Her biri Britanya güncel sanatına kayda değer katkılarda bulunmuş isimler olduğu için seçildiğini söylediler. Normal zamanlarda bu sanatçıların aynı zamanda Tate'de, Londra'da bir sergisi de olur. Turner Prize sergisi. Bu sergi de hali hazırda yapılmıyor pandemiden dolayı. Zaten yine Britanya'da müzeler açılıyor, kapanıyor. Kültür merkezleri ve diğer mekanlarda şüphesiz. Ama isimlerini kısaca almış olalım. Arika, Liz Johnson, Arthur, Orette Ashery, Shwanda Corbett, Jamie Crewe, Sean Edwards, Cecil Hansen, Imabasi Okon, İmran Peretta, Alberta Whittle gibi isimler özel bir seçici kurulu, bir jüri tarafından belirlenenler. İçlerinde Türkiye'den Fatoş Üstek de var. Yakın zamana kadar Liverpool Biennale'nin direktörlüğünü üstleniyordu. Yakında ayrıldı. Alex Ferguson, yani Tate Britain'ın direktörünün liderliğinde bir jüri bu. Institute of Contemporary Art'ın küratörü, Baltic Center for Contemporary Art'ın direktörü Dro Olavo, bir tasarımcı ve küratör de bu seçici kurulda yer aldı. Böyle bir dönemde büyük bir ödülü tek bir sanatçıya da birkaç sanatçıya vermek yerine 10 daha genç ve yükselen sanatçı 10 biner poundluk bursu dağıtmak özellikle iyi bir tavır anlamına geliyordu. Bu olurken genelde Tate ile karşılaştırılan bir Fransız ödülü var. Prix Marcel Duchamp, Marcel Duchamp'a atfedilen bir ödül bu. 20 yıldır verilmekte olan bir ödül. O da geleceğin starlaşacak sanatçılarını şimdiden keşfetmeye yönelik de bir ödül aynı zamanda. Prix Marcel Duchamp ödülü aynen devam etme kararı alındı. Hatırlatmak adına Turner Prize'ın da 1984'ten beri verilmekte olduğunu da burada vurgulayayım. Ve de Kapuani Kwanga ya verildi. Kanadalı bir sanatçı bu. Bu ödülü veren LADIAF yani Association pour la Diffusion Internationale de l'Art Français 1990'lı yılların başından beri bu ödülü veriyor ve ödül doğrudan Fransa'nın ulusal sanat müzesi olan Centre Pompidou'daki büyük bir sergiyle de taçlandırılıyor ve onlarla işbirliğiyle de yapılıyor. Bunu da vurgulamış olalım. Zaten jüri yani seçici kurulda da Bernard Blisten yani Pompidou'nun direktörü Chris Darkin, Müzeler Birliği Grand Palais'nin direktörü, eskiden de Tate'in direktörü olarak hatırlayabilirsiniz ve Gilles Fouque, LADIAF'ın biraz önce bahsettiğim oluşumun başkanı ve koleksiyoncu gibi isimler de söz konusuydu. Bu isimler Kanada kökenli Kapuani Kwanga'ya ödül vermeyi tercih ettiler ve de pandemi dönemini müteakip sergisini görmek mümkün olacak şüphesiz. Aynı zamanda Prix Marcel Duchamp'ın 20 yılına bakan özel bir sergide 2021 yılının Mart ayı itibariyle bekleniyor Centre Pompidou işbirliğiyle. Bunu da hatırlatmış olalım. Yolu Paris'e düşebilecekler ya da orada yaşayanlar için özellikle. Bütün bunlar olurken Türkiye'de ne oluyor? Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler Ekim ayının son günlerinde açıklandı. Şöyle hızlıca isimleri size yorumsuz bir şekilde sayarak programı sonlandırmak istiyorum. Koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü. Vefa ödülü Necmettin Okya'ya verildi. Kültür tarihi alanında Saadettin Ökten, sosyal bilimlerde İsmail Kara, edebiyatta İbrahim Tenekeci, sinemada Derviş Saim, müzik alanında Özdemir Erdoğan ödüle layık bulundu. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Dediğim gibi yorumsuz ifade ediyorum. Onun dışında bir de belki Box Müzesi'nin girişimleriyle verilen Anadolu ödülleri, ilk kez verilen Anadolu ödüllerini burada anmak gerekir. Sivas, Eskişehir, Hatay, Çanakkale ve Van'dan Anadolu ödüllerini kazananlar oldu. Arkeolojide Kayalı Pınar kazısı, müzecilikte Eskişehir, OM, Odunpazarı Modern Müze, restorasyonda The Museum Hotel Antakya, süreli etkinliklerde Çanakkale Bienali, gösteri sanatlarında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği bu ödüle layık bulundu. Ayrıca seçici kurul Siirt Başur Höyük Kazısı ve Kültür Yolu Projesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen alana katkılarından dolayı ödüle layık bulundu. 133 proje arasından seçilenleri bahsediyorum. Seçici kurulda Profesör Ali Akay'dan Esra Ali Çavuşoğlu'na, Murat Tabanlıoğlu'ndan Görgün Taner'e çeşitli isimleri görüyoruz. Bu da Türkiye'de verilmiş birkaç ödül olsun. Ben programcınız Çelenk. Yurt dışından ve Türkiye'den bazı ödül ve ilk ya da güç iktidar listelerinden haberler getirmek istedim. Yılın son ayına girdiğimiz bu Hariçten Sanat programında önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. We'll be right back. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.